इसी तरह सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर उसकी एक, जब जो है ये जब पढ़ा करते थे तो इसमें भी आता है कि जब ये आयत को पढ़ते थे जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुम इन ज़लज़लतस्साअतु साअति शयउन अज़ीम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत जब वो पढ़ते थे जब ना तो बहुत रोया करते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी जामे तिर्मिज़ी की रिवायत में आता, जब आप भी आयत पढ़ते तो ये हाल होता, जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा से आपने फिर खिताब किया। क्या खिताब किया था सहाबा से आपने जब ये आयत नाजिल हुई थी सूरह हज की आयत नंबर 1, ये आपने खिताब फरमाया और कहा और फरमाया, जानते हो ये कौन सा दिन है, मतलब ये किस दिन की बात, जो जलजले की बात हो रही है उस घड़ी की बात हो रही है, जलजले की कौन सा मौका है जिसको अजीम का कुरान ने, तो आप फरमाया जब अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगा ये वो घड़ी होंगी, उस जलजले की जो बात आयत कर रही है वो घड़ी होंगी जब रोज़े क़यामत अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को फरमाएंगा, मतलब ये जो जलजले की बात हो रही है ये फिज़िकल जलजला नहीं है, ये जलजला खौफ और हैबत का जलजला है, जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को आवाज़ देंगे रोज़े क़यामत, कहेंगे आदम अपने लोगों में से जहन्नुमियों की फौज अलग कर दो, तो आदम कहेंगे अल्लाह कैसे करूँ जहन्नुमी की, मतलब जो बुरे लोग हैं दोजख की फौज अल्लाह करूँ तो वो कैसे होंगे, तो अल्लाह ताला फरमाएंगा हर हज़ार में से आदम तेरी औलाद से 999 को निकाल दे, ये होंगे जहन्नुम में जाने वाले। तो ये जलजला है वो कि जिसको अल्लाह ने कहा इन जलजला, जो जलजला है जो एक बहुत अजीम शह है, ये रोज़े क़यामत हकीकी जलजला नहीं है, ये रोज़े क़यामत जब 999 का ऐलान हो जाएगा जहन्नुम और सिर्फ एक जन्नती होगा, तो जो इंसानियत में शोर और पुकार होगा और जो खौफ और डर होगा वो जलजले की बात हो रही कि इंसान हल जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए अगर कोई मजमे में कह दे कि हज़ार लोगों में सिर्फ एक कामयाब होने वाला है तो उस मजमे की क्या हालत होगी। ये मजमा आखिरत का फैसले का दिन क़यामत बहुत दूर होता है, यही उम्मीद कर लीजिए हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिया और ये ऐलान हो कि एक ही पास हुआ है, 999 की हालत हो जाएंगी, देखिए 999 की क्या हालत हो जाएंगी, आदमों के पेट ख़राब हो जाएंगे। डर खौफ से क्या होता है, सबसे पहला जब इंसान खौफ लेता है तो उसका जिस्म क्या करता है, कुछ मादे जहन से छोड़ता है, उसका जहन दिमाग ऐसे ही करता कि दिमाग पर अटैक ना हो बल्कि वो पेट पर सबसे ज़्यादा, जिससे पेट दुखता है और उसका पेट ख़राब हो जाता है। होता है ना किसी कुछ लोग डर कुछ सोचिए, अब एग्जाम का सोचते कभी कभी पेट में तकलीफ होती है, नेचुरल है फिनोमेनल, अंदाज लगा कि सिर्फ एग्जाम में फेल होने का कह दिया जाए 999 फेल 1000 में से तो क्या लूँगा। तो यहाँ ऐलान होगा आदम को कि आदम निकाल लो, आदम कहीं कैसे तो कहा जाएंगे 999 है वो जहन्नुम की फौज में जाएंगे। जब सहाबा ने यह सुना कि 999 जहन्नुम में जाएंगे तो वो इस कदर रोए कि बेख्तियार सहाबा रो पड़े।